na tukawawekea marafiki na wakawapambia liyo mbele yao na nyuma yao. Basi kawathibitikia kauli wawe pamoja na mataifa liyopita kabla yao, miongoni mwa majini na watu. Hakika hao wamekuwa ni wenye kuhasirika. Ewe nabii, siku watakapokusanywa maadui wa Mwenyezi Mungu kupelekwa motoni, wakawa mwanzo wao wanakutana na mwisho wao, ili pate hoja ilazimike juu ya wote, mpaka watakapofikia moto na wakaulizwa juu ya madhambi waliyotenda duniani, na wao wakakataa, yakawashuhudilia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa waliotenda wao. Na hao maadui wa Mwenyezi Mungu wakaziambia ngozi zao, kwa nini mmetushuhudilia? Na ngozi itasema, anutamkisha Mwenyezi Mungu aliyetamkisha kila kitu, na yeye ndiye aliyekuumbeni hapo mwanzo kabla hamjawa chochote, na kwake yeye peke yake ndiyo mtarejea baada ya kufufuliwa akuhisabieni mliokwisha tanguliza katika vitendo. Wala nyinyi hamkuwa mkiweza kuficha vitendo vyenu viovu hata viungo vyenu visivione, na ikawa macho yenu na masikio yenu na ngozi zenu vyote hivyo vikakushuhudilieni. Lakini nyinyi mlikuwa mkidhani kuwa Mwenyezi Mungu hajui mengi katika vitendo vyenu, kwa sababu mkivifanya kwa uficho. Lakini dhana mbovu mliokuwa mkimdhania Mola wenu mlezi imekuhilikini, na kwa hivyo mmekuwa siku ya kiyama katika wenye kuhadhiri vibaya mno. Basi hata wakijizuia machungu yao, moto ndiyo mwisho wao na makazi yao ya daima. Na wakitaka kumrithi Mwenyezi Mungu, sasa hawakubaliwi hayo matakwa yao. Nasi tumewaandalia duniani marafiki waharibifu, na wao wakawazainishia mbele yao mambo ya akhera. Basi wakawaghuri kwamba hati hakuna kufufuliwa wala kuhisabiwa. Na wakawapambia pia mambo ya duniani ili ustarehe nayo. Na neno la adhabu liliyowapata mataifa yaliyokushapita miongoni mwa majini na watu waliokuwa kama wao, likawathibitikia na wao kwa sababu ya kukhiari kwao upotovu badala ya uongofu. Hakika watu hao wote walikuwa katika waliohasiri hasara iliyotimia. Na waliokufuru walisema, msisikilize Qur'ani hii na timueni zogo, huenda mkashinda. Basi hapana shaka tutawaonjesha hao waliokufuru adhabu kali, na hapana shaka tutawalipa malipo mabaya ya yale waliokuwa wakiyafanya. Hayo ndiyo malipo ya maadui wa Mwenyezi Mungu, moto. Humo watakuwa na maskani ya kudumu, ndiyo malipo yao kwa sababu walikuwa wakizikataa ishara zetu. Na waliokufuru watasema, Mola wetu mlezi, tuonyeshe waliotupoteza miongoni mwa majini na watu, ituwaweke chini ya miguu yetu, wapate kuwa miongoni mwa walio chini kabisa. Hakika waliosema, Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, kisha wakanyooka sawa, hao huwateremkia malaika wakawaambia, msiogope wala msihuzunike, nanyi furahini kwa pepo mliokuwa mkiahidiwa. Sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia na katika akhera, na humo mtapata kinachotamaniwa na nafsi zenu, na humo mtapata mtakavyovitaka. Ni takrima itokayo kwa mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Makafiri wakaambizana wenyewe kwa wenyewe, msisikilize hii Qur'ani, na inaposomwa nyileteni porojo lisiyokuwa na maana, ili pasiwepo mtu wa kuisikia wala kunasirika kwayo, hasa kwa hivyo mkamshinda Muhammad. Tunaapa bila shaka tutawaonjesha waliokufuru adhabu kali kwa vitendo vyao, na hasa kwa hivi kuipiga vita Qur'ani, na bila shaka tutawalipa malipo maovu kabisa kwa vitendo vyao. Hizo adhabu zilizotajwa ni malipo wanayostahiki maadui wa Mwenyezi Mungu, moto walioandaliwa katika makazi ya kuishi milele, kuwa ni malipo kwa kule kuzikataa mfululizo ishara za Mwenyezi Mungu na haja zake. Na makafiri watasema, nao wamo motoni, Mola wetu mlezi, tuonyeshe hayo makundi ya majini na watu waliotupoteza ili tuwaweke chini ya nyayo zetu, wawe katika watu wa chini kabisa. Hakika waliosema, Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, kwa kukubali upweke wake, kisha wakasimama sawasawa juu ya sheria zake, malaika watawateremkia mara kwa mara wakiwaambia, msihofu kukuteremkieni shari, wala msihuzunike kuwa mtakosa kheri, na furahini kuwa mtapata pepo mlioahidiwa kwa ndimi za manabii na mitume. Na malaika watawaambia sisi ni wasaidizi wenu katika maisha duniani kwa kukuungeni mkono na akhera kwa kuombeeni shafaa na kutukuzeni na huko akhera mtapata kila cha dhana kizuri kinachopenda nafsi zenu na mtapata kila mnachokitamani kuwa ni takrima na mamkio yanayotoka kwa Mola mlezi mkunjufu kwa maghfira na rehma. Nani nani mbora wa kusema kuliko aitaye kwa Mwenyezi Mungu na akatenda mema na akasema hakika mimi ni katika Waislamu, mema na maovu hayalingani. Pinga uovu kwa hilo jema zaidi. Hapo yule ambaye baina yako naye pana uadui atakuwa kama rafiki jamaa wa kukuonea uchungu. Lakini hawapewi wema huu ila wanaosubiri, wala hawapewi ila wenye bahati kubwa. Na shetani akikuchochea kwa uchochezi wewe jikinge kwa Mwenyezi Mungu. Hakika yeye ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Na katika ishara zake ni usiku na mchana, na jua na mwezi. Basi msilisujudie jua wala mwezi, bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeviumba ikiwa nyinyi mnamwabudu yeye tu. Na ikiwa watajivuna, basi hao walioko kwa Mola wako mlezi wanamtakasa yeye usiku na mchana, na wao hawachoki. Na katika ishara zake ni kwamba unaiona ardhi nyonge, lakini tunapoiteremshia maji mara unaiona yataharaki na kuumuka. Bila shaka aliyehuisha ardhi ndiye atakayehuisha wafu. Hakika yeye ni mweza wa kila kitu. Hakika wale wanaoupotoa ukweli uliomo katika ishara zetu hawatufichikii sisi. Je, atakayetupwa motoni ni bora au atakayekuja kwa amani siku ya kiyama? Tendeni mpendavyo, kwa hakika yeye anayaona mnayoyatenda. Kwa hakika wanayoyakataa mawaidha haya yanapowajia, na haya bila shaka ni kitabu chenye nguvu na utukufu. Hautakifikia upotovu mbele yake wala nyuma yake. Kimeteremshwa na mwenye hikma msifiwa. Uambiwi ila yale yale aliyoambiwa mitume wa kabla yako. Hakika Mola wako mlezi bila ya shaka ni mwenye maghfira na ni mwenye adhabu chungu. Na lao tungeliifanya Qur'ani kwa lugha ya kigeni wangelisema, kwa nini aya zake hazikupambanuliwa? Yawaje lugha ya kigeni na mtume Mwarabu? Sema, hii Qur'ani ni uongofu na poza kwa wenye kuamini. Na wasioamini umauziwi katika masikio yao, nayo kwao imezibwa hawaioni. Hao wanaitwa nao wako pahala mbali. Hapana mwenye kauli nzuri zaidi kuliko mwenye kulingania tauhidi ya Mwenyezi Mungu na utifu wake, na pamoja na hayo akatenda vitendo vyema na akasema kwa kuungama itikadi yake, hakika mimi ni miongoni mwa Waislamu, yaani mwenye kunyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Haziwezi kuwa sawa tabia njema na tabia mbovu. Pinga uovu kikujia kutokana na adui kwa tabia iliyo bora kuliko yake. Hapo matokeo yake ni huyo ambaye uliyekuwa na uadui naye atakuja kuwa kama mwezio wa kukunusuru mwenye moyo safi. Na hawaruzukiwi tabia hii ya kulipa wema kwa uovu ila wale wenye hulka ya kusubiri. Na hawaruzukiwi hayo ila wenye fungu kubwa la tabia ya wema na ukamilifu wa nafsi. Na akitokea shetani akakutia wasiwasi kukuachisha hayo uliyoamrishwa, ewe unaisemezwa, basi jilinde naye kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu kusikia kwake na kujua kwake kumezunguka kila kitu, na yeye atakulinda naye. Na katika dalili za uweza wake Mwenyezi Mungu mtukufu ni usiku na mchana, na jua na mwezi. Msilisujudie jua wala mwezi, kwani hivyo ni katika ishara zake tu, bali msujudieni yeye Mwenyezi Mungu peke yake aliumba jua na mwezi na usiku na mchana, ikiwa nyinyi kweli mnamwabudu yeye peke yake. Ikiwa washirikina watajiona wakubwa hawafai kufuata amri yako, basi wewe usiudhike, kwani hao walio kwa Mola wako mlezi kwenye utakatifu wake, nao ni malaika wanamtakasa yeye na kila upungufu katika kila wakati usiku na mchana, wakimsafia ibada yeye tu wala hawachoki kumsabihi. Na katika dalili za uweza wake mtukufu ni kwamba unaona, wewe unaweza kuona ardhi kavu tukiteremshia maji inatikisika kwa mimea na inaumuka na kuja juu. Hakika huyo aliyehuisha ardhi iliyokwisha kufa ndiye aliyeelekea kuisha wafu katika hayawani. Yeye mtimilifu wa uweza juu ya kila kitu. Aya hii inabainisha kwamba mawadi za mbolea ambazo ni chumvi chumvi zisizo na uhai pindi zipatapo maji ya mvua huyayuka, na kwa hivyo husahilika kufikilia kwenye mbegu za mimea na mizizi yake. Hapo hugeuka kuingia katika khalaya, yaani cells na mifumo na viungo vilivyo hai, na kwa hivyo vinaonekana kuwa ni hai, na ukubwa wake hukua na kuzidi kwa kuingiana na kukuzwa na mimea. Hakika hao wanaoiacha njia iliyo sawa kwa mintarafu ya ishara zetu na wakaitupilia mbali kwa kukadhibisha, mambo yao hayatupotei sisi wala hayo wanayokusudia, nasi tutawalipa kama wanavyostahiki. Kwani anayetupwa katika moto ni bora au yule anayekuja naye halitatulia siku ya kiyama kwa kuokoka kwake na kila ovu? Kabisa hao hawalingani. Waambie kwa kuahidi, fanyeni mtakavyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuzunguka kila kitu kwa jicho lake, na yatamlipa kila mmoja kwa amali yake. Hakika wanaoikataa Kurani tukufu inakuwajia bila kuzingatia, watapata adhabu ambayo hapana mtu anayeweza kuikadiria. Wao wamepinga Kurani, nacho hakika ni kitabu kisichokuwa na mfano. Kina mshinda kila mwenye kukipinga, hakiingiliwi na upotofu usiokuwa na asili kwake kwa upande wowote ule. Kimeteremka kwa kufuatana kutokana na Mungu aliyetakasika na upuzi, msifiwa kwa wingi wa sifa kwa neema alizozitoa. Ewe Muhammad, huambiwe wewe na maadui wako ila kama walivyoambiwa mitume wa kabla yako na maadui wao, nayo ni matusi na kuambiwa mwongo. Hakika muumba wako na mlezi wako na msamaha mwingi, na ni mwenye kuadhibu kwa machungu makubwa. Basi yeye humghufiria mwenye kutubu kwake, na humtesa mwenye kushikilia naiba yake. Na lau tungelifanya Kurani kwa lugha ya kigeni kama walivyopendekeza baadhi ya hao wanaokera, basi bila shaka wangelisema lau zingelibainishwa aya zake kwa ulimi tunaoufahamu. Kitabu hichi cha lugha ya kigeni na huyu mhubiri wake ni Mwarabu, ya waje haya. Ewe mtume, waambie hii Kurani ni hivyo hivyo kama walivyoteremshwa waumini, si wengineo. Kuwa ni uongofu na kuuza kwa waumini, kiwaokoe na ubabaishi, na kiwaponyeshe na shaka shaka. Na wasioamini wamekuwa kama katika masikio yao pana kizuizi uziwi, nayo hii Kurani kwao ni upofu, hawaoni chochote ndani yake ila fitna tu. Hao makabiri ni kama wanaoitwa waiamini kwa umbali kabisa, hawausikii wito huo. Na hakika tulimpa Musa kitabu, lakini pakatokea hitilafu kati yake, na lau kuwa halikwisha tangulia neno la Mola wako mlezi wangelihukumiwa. Na hakika wao wamo katika shaka yenye kuwatia wasiwasi. Anayetenda mema basi anajitendea mwenyewe nafsi yake, na mwenye kutenda uovu basi ni juu ya nafsi yake vile vile, wala Mola wako mlezi si mwenye kuwadhulumu waja. Ujuzi wa kuijua saa ya kiyama unarudishwa kwake tu Mwenyezi Mungu, na matunda hayatoki katika mafumba yake, wala mwanamke hachukui mimba wala hazai ila kwa kujua kwake. Na siku atakayowaita akawaambia, wako wapi washirika wangu? Hapo watasema, tunakiri kwako ya kwamba hapana miongoni mwetu anayeshuhudia hayo. Na wakawapotea wale waliokuwa wakiwaomba hapo kwanza, na wakawa na yakini kuwa hawana pa kukimbilia. Mwanadamu hachoki kuomba dua za kheri, na inapompata shari mara huvunjika moyo akakata tamaa. Na pindi tukimuonjesha rehma itokayo kwetu baada ya kumgusa dhara, bila shaka husema, haya na yastahiki mimi, wala sidhani kuwa kiyama kitakuja. Na hata nikirudishwa kwa Mola wangu mlezi, bila shaka nina mema yangu kwake. Basi kwa yakini tutawaelezea waliokufuru hayo walioyatenda, na kwa yakini tutawaonjesha adhabu ngumu. Na tukimneemesha mwanadamu hugeuka na kujitenga upande, na inapomgusa shari huwa na madua marefu marefu. Sema, mnaonaje? Ikiwa haya natoka kwa Mwenyezi Mungu nanyi ikawa ndiyo mmeyakataa, ni nani aliyepotea zaidi kuliko aliye katika upinzani wa mbali? tutawaonyesha ishara zetu katika upeo wa mbali na katika nafsi zao wenyewe mpaka iwebainikie kwamba haya ni kweli. Je, haikutoshi kwamba Mola wako mlezi kuwa yeye ni shahidi wa kila kitu? Ama wao wamo katika shaka ya kukutana na Mola wao mlezi? Ama hakika yeye amekizunguka kila kitu? Ninaapa kwa hakika tulimpa Musa Taurati na watu wake wakasadifiana kwayo, na lau ingelikuwa hukumu ya Mola wako mlezi haikuahirishwa ewe Muhammad mpaka muda maalum kwake, basi hapana shaka pangeamuliwa hukumu baina yako na hao kwa kuangolea mbali wanaokanusha. Na hakika makafiri katika kaumu yako wamo katika shaka na Qurani, na hiyo inawatia dhiki na wasiwasi. Mwenye kutenda vitendo vyema ujira wake ataupata mwenyewe, na mwenye kutenda uovu madhambi yake yatakuwa juu yake. Na Mola wako mlezi si mwenye kuwadhulumu waja wake hata amtese mtu kwa dhambi za mwingine. Kwa Mwenyezi Mungu pekee yake ndiyo unarejea ujuzi wa kusimama saa ya kiyama. Matunda hayatoki kwenye vifuniko vyake, wala mwanamke hachukui mimba wala hazai ila yeye anajua. Nakumbuka siku ambayo Mwenyezi Mungu atawaita washirikina kwa kuwakemea awaambie, wako wapi hao washirika wangu mliokuwa mkiwaomba badala yangu? Watasema kwa kutahadhari, ewe Mwenyezi Mungu, tunakujua kuwa sisi hatuna kushuhudia kuwa wewe una mshirika yeyote. Na hao miungu ya ushirikina waliokuwa wakiwaabudu watawapotea, na waliyakinika kuwa hawana kwa kukimbilia. Mwanadamu hachoki kumwomba Mola wake mlezi kwa heri za kidunia, ikimpata shari basi huwa mwingi wa kuikatia tamaa heri na kuvunjika moyo hadi ya kwamba Mwenyezi Mungu hamwitiki dua yake. Tunaapa tukimwonjesha mtu neema kwa fadhila yetu baada ya dhara kubwa iliyomsibu, bila shaka usema hii neema niliyoipata ni haki yangu mimi, wala sidhani kuwa kiama kitakuja. Na ninaapa ikitokea nikarejeshwa kwa Mola wangu mlezi, basi na huko kwake bila shaka nitapata malipo mema. Lakini sisi tunaapa hapana shaka tutawalipa waliokufuru siku ya kiama kwa vitendo vyao, na hapana shaka tutawaonjesha adhabu kali iliyorindikwa juu kwa juu. Na tukimneemesha mtu huacha kutushukuru na kajitenga mbali na dini yetu, na tukimwonjesha shari basi huwa mwingi wa kuomba madua. Ewe Muhammadi, waambie, hebu nabieni, ikiwa hii Qurani imetoka kwa Mwenyezi Mungu na ni mkawa mnaikataa, basi nani aliyekuwa bali mno na ukweli kuliko huyo aliye kinyume na haki? Karibuni hivi tutaonyesha hao wanaozikata ishara zetu zenye kuonyesha ukweli wako katika pande za mbinguni na ardhi, na katika nafsi zao wenyewe mpaka ya wadhihirikie kwamba uliowaletea ni haki tupu si vinginevyo. Je, wanakataa kuwa sisi tunawaletea ishara hizo? Je, haitoshi kuwa Mola wako mlezi ni mwenye kukizunguka kila kitu? Ama hakika hawa makafiri wamo katika shaka kubwa kukutana na Mola wao mlezi kwa sababu ya kuwa hawaamini kufufuliwa? Ama hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kukizunguka kila kitu kwa ujuzi wake na uwezo wake.